paliwanag nang makilala ka. May binulong ang hangin, nagsasabing ikaw na nga ang ngayon at ang bukas. Habang buhay na walang wakas, hindi magbabago ang puso ko. Umabot din sa langit aking hinihiling. Hindi ko akalain na ika'y maging akin. Hanggat may init ang araw, pangalan mo lang isisigaw. Hindi magbabago ang puso ko. Habang buhay, sa'yo magsisilbing liwanag sa iyong gabi. Tala ng iyong hiling ang langit, ang aking saksi. Hindi na magbabago, hindi na magbabago, hindi na magbabago ang puso ko. Tila yata kulang ang dilang ng bituin. Kaling ka sa langit na nahulog sa akin. Kahit pa bumuhos ang ulan, mananatiling nararamdaman. Hindi magbabago ang puso ko. Habang buhay, sa'yo magsisilbing liwanag sa iyong gabi. Tala ng iyong hiling ang langit, ang aking saksi. Hindi na magbabago, hindi na magbabago, hindi na magbabago ang puso ko. Hindi na magbabago, hindi na magbabago.